سورة اليونس درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل أرأيتم ورتوا يا خبر راكري ما لا ما أنزل الله أغاج نازل كري الله لكم تاستا من رزق درزقنا أغاج رالي كري الله تعالى تاستا درزقنا فجعلتم منه حراما وغرزول تاسو د دین حرام وحلالا او حلال قلت ورتوا الله اذن لكم آیا الله تعالی اجازت کړی دی تاسو ته ام علی الله تفترون یا په الله تعالی باندې تاسو دروغ جوړوي څنګه چې مخکې ترغیب قران ته ورکو نو په دې آیاتونو کې رد کوي په شرک فعلی باندې الله تبارک وتعالى اوپر مایل چې د وعظ او د نصیحت کتاب چې دی هغه قران کریم دی د هدایت او د رحمت کتاب دی نو د حلال او د حرامو فرق یې درته کړی دی نو کله چې د الله تعالی د کتاب د قران په مقابله کې د ځان نه خلق د حلال والی او حرام والی اختیار ثابتې ځان د پاره نو دلیل شته د دې سره د لیک دلیل لمن ته وغې چې د ځان نه حلال والی او حرام والی راولي نو دلیل دی وغې یادا چې الله تبارک وتعالى د دې اجازه دی ته کړې چې تاسو د الله تبارک وتعالى پر رزق کې تصرف او اختیار لرلی شي چې تاسو حلال والی او حرام والی کولی شي نو فرمای قل ارايتم ورتوا يا خبر را کیمالا ما انزل الله اغا چر علی گلی دی الله تعالی لکم استاز د پارا مر رزقن د رزقنا فجعلتم منه حراما وغرزول تاسو د دین حرام وحلالا او حلال پخپل وید ځان نه حرام والی چې دا زمنګ د حضرت فنوم باندې منګه وقف کړی دا دې تبسوک سنوي لکه څنګه چې سورۃ المائده کې د حرام والی او په سورۃ الانعام کې د حلال او د حرام ذکر شوی وو نو اغا صاحبہ او وسیلہ او حام دا دید زان نه حرام اگر زولی او چې دا د زمنګ د حضرت پونم باندې دی او پونم به نظر کړیو نو دا غي تبای چې دل بسو سنوي او دا به ازادي نو د زان نه به حرام والی او حلال والی کو دا حرام والی او دا حلال والی دا صرف اختیارات یو الله تبارک وتعالى سره کدی چې هغه خپل کتاب کې را لېګلی دی او نبی علیہ السلام دا غی منگ تا تفصیل بیان کرده ده نو دا دین علاوه که یو سڑه داوه دا حلالو دا حرامو کئی او دا زان نا حلالو لو حرامول کئی نو اللہ تبارک و تعالی خود دی اجازت نده کرده نو آیا دی او خی کنا دلیل لی او خی چه اللہ ورطا اجازت کرده ده ولتا ورطا وایا اللہ اذن لکم آیا الله تعالی تاسو ته اجازت کړی دی اجازت کړی تاسو ته الله ام علی الله تفترون یا پالا باندې تاسو دروغ جوړوي وما ظن الذين ندی ګمان دا کسانو وما ظن الذين وسری ګمان دا کسانو یفترون علی الله الكذبا چې جوړ کړو پالا تعالی باندې دروغ یوم القیامت پر وځي د قیامت باندې نو دا داغي مخکې سره لګي لگا ان الله یقینا الله تعالی چې دی لذو فضل علی الناس خاوند فضل په خلکو باندې خاوند مهربانه دی په خلکو باندې، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ډیر د دینه شکر نه ادا کوي. یعنی ګمان دا کسانو چې په الله باندې دروغ جوړی، نو د دې د قیامت پر ورځ باندې چې کم دی، نو څه ګمان دی چې کله الله تبارک وتعالی ته بیا پوښتنه کوي چې تاسو د ځان نه حلال والی او حرام والی جوړ کړی وو، نو دا د کم ځای نه تاسو ته اجازت شوی په حلال او حرامو کې د ځان نه تصرف؟ دا خدا سیدی لکه په الله تعالی باندې دروغ جوړول دي. نو د داسې خلکو نه بارکی د دې د قیامت په روز باندې څنګه یقین دی؟ آیا د دې یقین شته په دې روز د قیامت باندې چې الله تبارک وتعالی باندې دروغ جوړی؟ د قیامت پر ورځ باندې یقین نه لري چې سبب ته الله تبارک وتعالی تپوس کوي؟ د تپوس روز را روانه ده. ان الله یقینا الله تعالی چې دی لذو فضل، خاوند فضل لے، خاوند مهربانه دی. الله تعالی خاوند فضل لے چې کوم سيزونه در له حلال کړی دی په دنیا کې وګورئ دا غي څومره پیدا دي، او دارنګي د نقصاناتو نه تاسو بچ ساتلی، کوم سيزونه چې حرام کړی دی په هغه کې حکمت ته. نو تاسو کوم سيزونه چې در له حلال دی، نو دا د الله تبارک وتعالى مهرباني او فضل له پتا سو باندې. ولی چې د نقصان نه او د تکلیف نه تاسو پدې معنی بچ کیږئ، کم سيزونه چې الله تبارک وتعالى د الله حرام کړی دي پای کې ستاسو د خوراک کولو لپاره د الله تبارک وتعالى د طرف نه هغه ته پته لګي چې آیا سسي ستاسو د پاره خیر دی، او دا رنگی پدی که دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نے امتحانات امی چی آیا سوک زما حکم تا منلو تا تیاری گی او سوک زما حکم نمنلو تا تیاری گی. دا مسلمان پا نیز مانے ہو گورا کم سیزونے چی منگا تاسو لا حلال لی منگا تاسو تا سمر خیستخ کاری، او کم سیزونے چی منگ دا پار حرام دی سنگ سڑی تا بد لگی، حتی دا چی لاس والا ورلی او دا رنگی دا غی نکم سیزونے خارجی گی نو سړی تیزان ساتی، او کم سیزونه چې حلال لی که دا غی نه آغا متیازی او خوشایی رازی، نو اون سړی آغا شان کرکا نکی سنگا چه تا دا حرام سیزونه نه کرکا کن. حلال سیزونه که سمر لوی اللہ تبارک و تعالی خیر چوله ده، او دا رنگی زمنگ دا زلو آغا موافقت تا اگورا چه دا مسلمان دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نه چه کمشیز دا دا پارا حلالی، او گورا اغا مسلمان سمر پا غی بانده خوشحالا، او دارنگی دا غی سیز نه او گورا تا تبا پتا لگی چه کم سیزون اللہ حلال کری دی، تو گورا دا غی خوان رنگ دنگ آری و سیز تا او گورا انسان تا دیر خسته لگی او دیر محبوب لگی. نو دا دا اللہ فضل و مهربانی دا پتا سو بانده چه دا نقصان نا پا دی بانده اون بچی، او اخیرت کی اومه هستاوز دا پار خیر دی زکا چه تاسو بدا اللہ پا حکم مانده عمل کړي، او د هغه سیزونو نه به ځان بچ ساتلی کوم سیزونه چې الله تبارک وتعالى د الله حرام کړي دي. لیکن ډیر د خلکو نه لا یشکرون، شکر نه ادا کوي. په کارو چې شکر ادا کړی وي د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې کوم سیزونه ستاسو دپاره حلال لی او دارنګ هغه حلال ګڼلې وي، او کوم سیزونه حرام دي هغه حرام ګڼلې وي، دا د الله تبارک وتعالى شکریا ده. صرف په ژبه شکریا نه، بلکه داغا احکام پا زی زی راولل دا داغا شکریا دا. وما تکونو او نیتا وما تکونو فی شأنن او نیتا پیسی او کار بانده وما تطلو منهم من قرآن او نلولی تدده قرآن ناس دلستو آیات ولا تعملون من عمل او نکوی تاسو سکار الا کنا علیکم شهودن مگر یو منگ پتاسو باندی حاضر اذ تفیدون فیه کلچ شروع کوئی تاسو پاغی کے وما یعزبو عن ربکا او نپٹیگی دربستانا من مثقال ذرتین پا وزن دی او ذری باندی فی الارد پس مکا کے ولا فی السمای او نپاسمانو کے ولا اصغر من ذالک او نوڑو کی ددینا ولا اکبر او نغٹ الا فی کتاب مبین مگر پو کتاب دا اللہ کی دی سرگند. اللہ تعالی استاسو د هر هر حالت نه خبردار دی او الله تبارک وتعالى فرمای سورۃ الاعراف کې وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في الظلمات والارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ما سوره الاعراف وې دا په سوره الانعام کې دي سوره الانعام کې یو کم شپیتم نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي الله سکدي چا بیان د غیبو نه پیجنی دی لرا مگر یو الله تعالی پیجنی الله تعالی ته پته چې کم د غیب خبرې دي بل چالا کو څوک داوا کوي نو داغه مقصد دا دی چې ما چا بیان د الله نه پټی کړی زمونږ پاکستان کې چې کم خلک داوا د علم غیب کوي چې راځي او ما سکه د لاس لکیری ګوري مونږ یره د الله خزانه خو دومره کمزور نه ده چې تا داغه نه چا بیان په زور غستی دي یاد چې کم نه پټی کړی دي یو طاقت باغه نشي چلی دی نه پټ او نه چې کم دی طاقت دی په زور چلی دی شي او داسې الله دی چې عالم ما فی البر والبحر پیجنی آچ پوچوب کی دی او په دریاب کی دی وما تسقط من ورقه او نرا غرزیگی او پانا الا یعلمها مگر الله ته پته ده ولا حبه او نی او دانا فی ظلمات الارض په تیارو د ځمکه کې دن نظمکه کې ولا رطب او نت یو دانا لمده ولا یابس او نوچا الا فی کتاب مبین مگر په کتاب د الله کې د سرګند الله داسې ذات دی چې ستا زره زره سیز د اسمانونو ځمکو کې تینه پټیږي ستا عمل به تی څنګه پټ شي منګه تاسو سره یو الله تبارک وتعالى وایي او دا الله تبارک وتعالى نه د زری مطابق سیس چې کم دی نه په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې پټی دی شي نو مقصد دا چې د هغې ذات قانون اومنه د هغې ذات قدرت او عظمت اومنه د هغه احکام په خپل خپل ځای باندې راړه د هغه د طرف نه چې کوم سیس حلال دی هغې ته حلال ووایه د هغه د طرف نه چې کوم حرام دی هغې ته حرام ووایه ولې چې ستاسو هیڅ یو حالت داسې نشته چې د الله تبارک وتعالى نه پټ سبا به د دې کړو به تا سره حساب کتاب کیږي چې په دنیا کې تا څه کړي الله تبارک وتعالى په کتاب کې سرګن پراتی دي اعلی خبردار ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله تعالی چې دي لا خوف علیهم نبوی رب دی ماندی ولا هم یحزنون او نبوی دی غم جنا الله تبارک وتعالى فرمای چې د الله اولیاء څوک دي د الله دوستان څوک دي خلک ویرا ولی د الله تبارک وتعالى نن دتا په سورۃ الیونس کې ولی خی چې ولی د الله څوک دي ولی د الله تبارک وتعالى هغه انساني چې هغه لا خوف علیهم راتلون کې وخت کې به په دې رنی راتلون کې وخت څه مطلب یعنی سبا د قیامت فرض کې چې کوم عذاب د مجرمینو دپاره مقرر دی د الله د دوستانو دپاره دغې عذاب نه به په امن و امان کې ولی د په دنیا کې الله له د دوستۍ لاس ورکړی و او د الله سره یې دوستي کړې وه نو د دې وجې نه راتلونکي وخت پهیې چې کوم دی سبب د خوشحالۍ وګرځي او دویم ولا هم یحزنون او نه به وي دی غمجن نه کاش چې ما دنیا کې الله پیژندلې وې کاش چې ما الله سره دوستي کړې وې کاش چې ما دا بنی په ولی د الله تعالی باندې ولی د مخکې نه په دنیا کې د الله تبارک وتعالى احکام په ځای ځای راوړي وو او د الله تبارک وتعالى احکام یې منلي وو نو دی به تیر وخت پسې خپني لاس په نم روړي اوس د صفتونه ښایي چې د ولی صفت څه دی الذین آمنوا هغه کسان د الله اولیاء کرام دي آمنو چې ایمان راوړی دی وکانو یتقون او دی ځان بچ کوون کی د شرک نه د خلافو د الله تعالی نه د خلافو د اسلام نه او دا رنگ یو یریدون کی د الله تعالی نه د الله نه یره څه مطلب اوس ته چې څنګه گاډی چلای او سیګنل سوری او روستو نه شرطه ولاړی پولیس ولاړی یا کیمرا سیټ شوی نو ته په هغه سره اشاره باندې ځی نه ځی ولی ته یریږي د قانون نه نو دغه رنګې الله تبارک وتعالى نه یریدل څه دي الله تبارک وتعالى خو مونږه تاسو له په دنیا کې اجازت را کړې دی که تاسو زمانه خلاف کوئ نو زه تاسو رانیوم په دنیا کې نه ایکدم نو دیویری گیرزا د الله تبارک وتعالى نه خلاف نکوم نو دا د ولید الله تبارک وتعالى دغه دی چې په دغه پسړه کې یو ناکار نیت راو ګرځي او دی وینا پهل بس دا به د پاپالو کې نه راولم دا بس په عمل کې نه راولم دا غي نه ځان بچ کی دی ته ویلی شي د الله تبارک وتعالى ولی او د اسلام په پولو باندې صحیح چلیږي د قران او د سنت تعلیمات صحیح ادا کوي الله تبارک وتعالى وی دا ولی دی چې ایمان راوړي او دا ځان بچ کی د شرک نه ځان بچ کی د خلاف کولو د الله تعالی نه او د الله تعالی نه یریږي نو د دې لپاره اوس خکل زیری ذکر کیږي لهم البشرا دی لر زیر دی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې و فی الاخرت او په اخرت کې لا تبدیل لکلمات الله نشته دی بدلیدل احکام د الله تعالی لرا ذلک هو الفوز العظیم دا دے اغا کامیابی لوی دنیا کی اللہ تبارک و تعالی وی زیر دے سنگا زیر دے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکتو اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت اللتی کنتم توعدون ان الذین اغا کسان چی ایمان راوڑے دے چی ان الذين قالوا يقينا اكسان چ وای دی ربنا الله زمنگ رب الله تعالی دے ثم استقاموا بیا په دے برابر ودری دل چ رب می الله دے او برابر پی ولال لے تتنزل علیهم د مر په وخت کې پرشتي اور تراشی چ د مر په وخت کې پرشتي و تراشی نو تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ونی یریگی زن کدن په وخت کې و ته یریگا ما اخ کا وخت کې پرشتي راشی ولا تهزنوا مخفقيغا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون او زير ولد جنت ورگی اغه چتا سره وعده شوی د چ الله سره وعده کړي وا چتا سول بس زير در کوم اغه زير او ګور لهم البشرا فی الحیات الدنیا اغه زير ورتا په دنیا کې سوره الحمیم سجده کې د آیات راغلي دي دیر شم نمبر آیات نو په دنیا کې ولا زير ورکی او د اخرت زیر لکه څنګه چې وي او فل اخرت او په اخرت کې د اخرت زیر هغه د یوم تر المؤمنین والمؤمنات باغرز چې ویني با مؤمنان سړی او مؤمنان خزي نورهم بین ایدیهم هغه نور مخکې د لاسونو د دینا مخکې د دینا و بی ایمانهم او دا رنګه خې طرف ته د دینا بشراکم الیوم زیر دستاوز دو پارا نن رازی چه دن رز دا قیامت تا جنات تجری من تحت الانهار روانی بوید لاند دین ولی نو چه سنگ دا انوار دا دی مخی تا روانی او دی اغی نور پسی روانی رستنو منافکان آوازو که انظرونا نقطب اسم نورکم ور منگتا لگودری گی چه ستاوز دی رنا رنا رنا واخلو نو دغا چ زیر ولا الله په اخرت کې مقرر کړی دی او رنای ولا مقرر کړی دا دیبوی کیلر قیلر جو ورا اقوم فلتمسو نورا سوره الحدید کې راځي زی لړ شي دا د دنیا نه ځان سره راړی مونږ نه نشي غسته دا خو مونږ ځان سره د دنیا نه راوړی دا دا به د دنیا نه راوړی او دنیا ته واپس راتلل شته نو مطلب دا چې دا رنا چې الله تبارک وتعالى تاسو له درکای نو دا دې ځای تاسو مونږ نه نشي غسته دا مونږ له الله را کړې دا خود دنیا کې مونږ حاصله کړې دا او دلته اوس زمونږ په کار را لاله هغه رڼا نو دې د پاره زیر په آخرت کې اومه دا رنګه ډېر علماي کرام د دینه مراد هغه رؤیا صالحه هغه نیک خوبونه وګوره خوبونو کې خیال کوي اسنه چې د اسلام دی او حکم متعلق د اسلام پیمانه نه کنه کم دی چا ضرورت شته په اسلام کې اوسو احکام برابر دي که برابر نه دي نو ځنه چې څوک دته وایي چې یاره زه نیک سړی ما وت دا غي خو په حدیثو کې ذکر راغلی دی چې د دنیا زیر چې کم دی د نیکانو د پاره دا دی چې خو خوبونه بوینی نو خو خوبونه دا مطلب چې نبی علی السلام دې په خوب کې ولیدا او دا رنګ چې کم دی نو تا یو داسې خ عمل چې هغه الله تبارک وتعالى تا خکارا کو نو داسې خود اسلام چې دا زمون کم خلق داوی کوي چې بیگا بابا جی خوب لیدل دی کچره زما په نوم دی پلان کې شی ور نکو نو بیا بچ کم دې نو استاد پارا نو په دنیا کې چې کم دې نو مال او دولت او نه خیر وي او په آخرت کې به هم دل خیر نی نه یا نظر د غیر الله جائز دی نو کو خوب کې سو کوي نه وي بیگا ها التبناستی اکثر بازي درگاونو کې نو خلق هو په خوا مال کې وړلې او تیل به وړل نو سار لا باغه وی یار بیگا می بابا جی په خوب کې لیدلې وی سدی لیدلې دی وی هغه وی چې یارا زه خو دنیا نه د شهادت په حالت کې تلم زخمونو په حالت کې تلم خلق مال کې راړي او هغه زما زخمونو ته ډیر تکلیف را رسي وی سو کو یار بابا جی وی خلق چرګان راړي ګډان راوړي الواګان راوړي بابا په دې خوشاليږي نیو خدا خوبونه دی چې خلکو نه مال حاصلای او دروغ او بیمانی ورته کوي نو دغه خوبونه چې کم دی نو بشرا نه ده هغه نیک خوبونه چې هغه چې کم دی ستا د خوشخبرۍ سره او دارنګې تا له د یو عمل مانې د مستقل اوسېدو دپاره او دارنګې هغه خوبونه چې ته نیک خلک او انبیاء علیه الصلاۃ والسلام یا نبی علیه السلام په خوب کې ووینې نو د دې وجه نه هغه نیک خوبونه لیدل چې کم دی دا د انسان د پاره زیری دی په دنیا کې لا تبدیل لکلمات الله نشته دی بدلیدل احکام د الله تعالی لره الله تعالی چې کوم حکم کړي د چا سره یې څه قسم له وعده کړي د الله تبارک وتعالی هغه وعده هغه احکام بدلیدو والے نه دي دارنګې الله تعالی په قرآن کې چې کوم احکام کړي دي د حلال او د حرامو هغه بدلیدو والے نه دي دارنګې الله تبارک وتعالی چې کوم وعده د خوشخبری او دارنګې د کوم وعید او د عذاب ورکولو کړي دي هغه وعده بدلیږي نه ذالک هو الفوز العظیم دا د کامیابې لوی ولا يحزنک قولهم خپه دي نه کی تعالی روي نه دي ان العزه لله جميعا یقینا عزت الله لره دي ټول هو السميع العليم الله تعالی اوریدونکو او پوه دی پیغمبره او دا رنگ هر حق پرستا د دې خلکو پټو کو باندې چرته خپانه شي ولی چې د قیامت پر ورځ باندې دا خوشخبری واوري د جنت دا خوشخبری واوري یو یو شلې دلی کپڑے چولې دی وای دی وای چې مال به بنلې مال به دای مال به دای مونږ به کم دی هوري به دا به نو ټوکی به کولې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وای پیغمبره د دې په دې ټوکو باندې خپانه شي چرته تاسو ولی ان العزه لله جميعا عزت چې کوم دی هغه الله ورکي د دې د ټوکو د وجه نه تاسو څنګه ذلیل کیږي هغه الله تبارک وتعالى او خودل چې چا سره ټوکی کیدی نوح علیہ السلام سره ټوکی کیدی پوچا باندې کیشته جوړای او چې کله طوفان راغی پته وته ولګیدا چې نوح علیہ السلام ته د چا د طرف نه حکم او د چا د طرف نه چې کوم دی هغه د هغه د پاره پرمان جاری شوی او دا رنگ نن د چا د پاره چې کوم دی به خیری دا او د چا د پاره خیر دی نبی علیہ السلام سره دا غمل ګور سره ټوکی وی هغه خلق چې غي دا غي سره په خدمت کې خدمتونه به سره کول هغه صحابه رضوان الله اجمعین وای چې موږ د چا سره خدمت کوو هغه خزي زمونږ په نکاح کې راځي دا د څه د وجه نه د دې وجه نه چې د الله لري عزت دی الله چې چا له عزت ورکي ته به چاله سي عزت ورکي زه به چاله سي عزت ورکم عزت ورکوونکي څوک دی الله تبارک وتعالى نو خبردار واوري چې عزت ورکوونکي عزت الله لره دی ټول هو السميع العليم د الله تعالی اوریدونکي او پوه دی هغه د چا د خبرې نه کټو کی کوي الله اوري او دارنګي کم خلک چې برداشت کوي په سینو تیری علیم دی پاغي پوه دی نو دا کم خلک چې برداشت کوي دی له وجه کم دی الله تبارک وتعالى انعامات او کم خلک چې پچموزي کوي او ټوکی ټکالی کوي د دین اسلام سره الله اوریدو والا دی هغه د پاره به سزا ورکوي د الله نه شي پټ نه دی قل ارایتم هو ورته خبر را کړی مالا ما انزل الله آغا چې را لیګلی دی الله تعالی لکم ستاسو د پاره من رزق د رزق نه فجعلتم منه حراما وګرځول تاسو د دین حرام وحلالا او حلال قل الله اذن لكم ويورتا الله تعالى اجازت کړي تاسو ته ام على الله تفترون يا فعلما تاسو دروغ جوړوي وما ظن الذين او سدي ګمان دا کسانو يفترون على الله الكذبات جوړې کړه په الله باندې دروغ یوم القیامت پروز د قیامت سگمان دے دی ان اللہ یقینن اللہ تعالی چری لذو فضل خاوند فضل علی الناس خلق باندے ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن دیر دین شکر نہ ادا کئی وما تکون فی شأن او نے تو پیسی اوکار کے وما تتلو منہ او نلولی تد دینا من قرآن سدلستو آیات سدلستو قرآن ولا تعملون او نکوی تاسو من عمل سکار الا کنا علیکم شہودا مگر یومن پتاسو ماندے حاضر اذ تفیدون فیه کلچ شروع کوی تاسو پاغے کی وما یعزب عن ربکا او نپٹیگی دربستان من مثقال ذرتن پو وزن دیو زریبان دی فی الارض پزمکا کی ولا فی السماء او نو برا پاسمان کی ولا اصغر من ذالک او نو وڑو کی دینا ولا اکبر او نغٹ الا فی کتاب مبین مگر پو لکھتا اللہ کی پو کتاب دا اللہ تعالی کی دخکارا پیلم دا اللہ تعالی کی دخکارا علا خبردار ان اولیاء اللہ یقیناً دوستان دا اللہ تعالی لا خوف علیہم نبو یرپ دی باندے ولا هم يحزنون نبوي دي غمجن الذين داولي کرام اغه کسان دي امنو چی ایمان راوړی دي وکانو یتقون او دي چی یریږي د الله تعالی نه او دي چی ځان بچ کوي د شرک نه لهم البشرا دي لره زیر دي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې و فی الاخرت او په اخرت کې لا تبدیل لکلمات الله نشته دی بدلی د احکام د الله تعالی لره ذالک هو الفوز العظیم دا دی کامیابی لوی ولا یحزن کا او خپدی نکی تالر قولهم وینا دی ان العزت للہ جمیعا یکنن عزت اللہ لردی طول هو السمیع العلیم دا اللہ اریدن کے فوہ دی